Najważniejsze problemy gospodarki Polski, Europy i świata oraz goście znający je od podszewki. Przybliżamy i wyjaśniamy zawiłe aspekty ekonomiczne codziennego życia. Najnowsze wydarzenia i rzetelne komentarze. Zapraszamy na bardzo ważny projekt od poniedziałku do czwartku o 18.45. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 12 października, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. W Łodzi powstanie zespół do zbadania dzikiej reprywatyzacji. Zdaniem prokuratora generalnego wartość przejętych niezgodnie z prawem nieruchomości tylko w Warszawie może sięgać miliarda złotych. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego odsłonięto tablicę upamiętniającą Polaków, którzy narażając życie ratowali Żydów podczas wojny. Największa w Europie fabryka baterii do aut elektrycznych powstanie pod Wrocławiem. Miliarda złotych sięga zdaniem prokuratora generalnego wartość wyłudzonych nieruchomości w aferze reprywatyzacyjnej w stolicy. Zbigniew Ziobro przedstawił nowe informacje w sprawie 81 śledztw, jakie toczą się w Warszawie i we Wrocławiu. Sprawa wyłudzeń nieruchomości warszawskich dynamicznie jest prowadzona i rozwija się. W tej chwili możemy już mówić, że prokuratura w zakresie wszystkich wątków, które prowadzi, szacuje, iż aktualnie wartość wyłudzonych nieruchomości sięga już około miliarda złotych, czyli tych nieruchomości, co do których prokuratura zebrała dowody wskazujące, że zostały one wyłudzone w procederze przestępczym. Zbigniew Ziobro poinformował też, że w najbliższym czasie zostanie powołany podobny do działającego już w Krakowie zespół do analizy spraw związanych z wyłudzeniem nieruchomości na terenie Łodzi. Dotarły do nas informacje wskazujące, że na terenie miasta Łodzi też mogło dochodzić do podobnego procederu. Obecnie w śledztwach dotyczących reprywatyzacji podejrzanych jest 21 osób. 11 zostało aresztowanych. W Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie odsłonięto tablicę upamiętniającą Polaków, którzy narażając życie ratowali Żydów podczas II wojny światowej. Uroczystość poprzedziła msza z udziałem władz państwowych i samorządowych, której przewodniczył biskup polowy Józef Guzdak. Gromadzimy się, aby modlić się za tych, którzy w czasie II wojny światowej zdali egzamin z człowieczeństwa i wykazali się niezwykłym heroizmem, ratując życie Żydów. Uprzejmie proszę biskupa polowego Wojska Polskiego o modlitwę i poświęcenie tablicy pamiątkowej. Tadeusz Stankiewicz. Myśmy się sprzeciwili temu, że okupant niemiecki segregował ludzi według ras, stawiając Żydów, naszych bliźni i obywateli polskich poniżej człowieczeństwa. Nie mogliśmy się z tym zgodzić. Uroczystość odbyła się w ramach drugiego ogólnopolskiego zjazdu Polaków, którzy ratowali Żydów w czasie II wojny światowej. Największa w Europie fabryka baterii do samochodów elektrycznych powstanie w Kobierzycach pod Wrocławiem. Ministerstwo Rozwoju udzieliło spółce koreańskiego koncernu LG zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie podstrefy Wrocław-Kobierzyce w Tarnobrzeskiej specjalnej strefie ekonomicznej. O inwestycji poinformował wicepremier Mateusz Morawiecki. Baterie litowo-jonowe są jak gdyby sercem. To jest serce samochodu elektrycznego przyszłości. I cieszymy się bardzo, że inwestor koreański zaufał nam. Fabryka ma być gotowa w przyszłym roku. Zatrudni około 2,5 tysiąca osób. Nawet ponad 500 podrobionych monet mogło trafić do biletomatów w Trójmieście. To przerobiony bilon wycofany z obiegu w latach 90., aby przypominał współczesne monety. Chodzi o złotówki i pięciozłotówki. O sprawie powiadomiono policję. Podrobione monety ujawniono w kilkudziesięciu biletomatach w całym Trójmieście. Część w należących do SKM, ale większość w automatach firmy Avista, na peronach i przystankach SKM i linii PKM. Wycofany z obiegu bilon jest dociążony blaszką lub folią, tak aby biletomat zakwalifikował go jako złotówki i pięciozłotówki. Policja w Gdańsku dostała na razie pisemne zawiadomienie. Dziś w porozumieniu z prokuraturą ustali kwalifikację czynu. Można spodziewać się, że ruszy śledztwo w tej sprawie, powiedziała mi Lucyna Rekowska z gdańskiej komendy. Firma Avista obsługuje też gdański zarząd komunikacji miejskiej. Jednak jak powiedział mi rzecznik ZTM Zygmunt Gołąb, w ich automatach biletowych przerobionych monet na razie nie było. To była relacja Grzegorza Armatowskiego. Szwecja najlepiej radzi sobie z równością płci spośród wszystkich państw Europy. To wnioski z badań opublikowanych przez Europejski Instytut do Spraw Równości Kobiet i Mężczyzn.

taka trochę dyskotekowa wersja piosenki Kiedyś na deptaku, śpiewał Alosza Awdiejew i mam dla Państwa zaproszenia na najbliższy poniedziałek na spotkanie z Aloszą Awdiejewem. W Teatrze Roma Alosza Awdiejew wystąpi ze swoimi muzykami najbliższy poniedziałek, godzina 19. Jeśli ktoś z Państwa chciałby się wybrać na ten koncert, to zapraszamy do koncertu, do Teatru Roma. Parę osób na nasze zaproszenie pójdzie. Proszę teraz w tej sprawie zadzwonić 22 i 7 trójek. Tam zaproszenia na Państwa czekają. Jeszcze na zakończenie usłyszą Państwo, na zakończenie dzisiejszego wydania powtórki z rozrywki usłyszą Państwo piosenkę Jeremiego Przybory i Jerzego Wasowskiego w churalnym opracowaniu Andrzeja Bożyma i w wykonaniu chóru kameralnego Kolegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego. Przypominamy, że ukazała się taka książka z płytą Starsi Panowie Chórem. Jest do dostania na naszej stronie sklep polskieradio.pl, a w najbliższą niedzielę o 19 w naszym studiu i na naszej antenie chór Kolegium Musicum Uniwersytetu Warszawskiego zaśpiewa te piosenki. To zapraszamy Państwa do radioodbiorników, bo sala już jest zapełniona, nie mamy zaproszeń tutaj na Myśliwiecką, ale przy radioodbiornikach zmieścimy się wszyscy. To chór za chwilę jeszcze zaśpiewa, a wcześniej Kompania Satyryczna M3. Życie jest proste, jak słoik ogórków. Tego dnia nie poszedł prosto do domu. Po drodze wstąpił do sklepu. Szedł do niego mimochodem. Rozejrzał się spokojnie, prawie beznamiętnie. Wydawać by się mogło, że znalazł się w nieodpowiednim miejscu. Jednak on wiedział, czego chce. Miał ochotę na budyń. Był wieczór. W świetle mrocznych latarni mężczyzna wyglądał dość zwyczajnie. Jednak dopiero w blasku sklepowych jarzeniówek widać było, jak beznadziejnym protoplastą musiał być Adam, aby pozostawić po sobie potomka o tak mizernej fizyczności. Są istotą człowiek ten zaprzeczał teorii doboru naturalnego. Po chwili zastanowienia ruszył w stronę półek pchany nieznaną mu, tkwiącą w głębi jego natury siłą. Nieprawdopodobnym i zagadkowym zdawał się być sam fakt istnienia tego człowieka pośród tak wielkiej społeczności, nie wspominając już o fakcie istnienia tejże społeczności. Przywiedziony tu pragnieniem malinowego budyniu, sam wśród ludzi spowitych rządzami, pędzonych presją czasu, był niczym ożywcze tchnienie w ludzkim ciele, niczym owoc wśród cierni. Był strażakiem. Wybrał z półki budyń nazywany malinowym, szczelnie zamknięty w torebce, mieniący się ogromną liczbą kolorów, wśród których dominował czerwony. Włożył do koszyka dwa opakowania i skierował się do kasy. Gdy był już bardzo blisko, zimny pot spłynął po jego ciele. Poczuł dudnienie własnego serca i stanął raptownie. Nie miał jeszcze mleka. Co na rządze mączył się, o chwili rządze. złotego ciasta lekki puch. A już kompot mój złoci, jak to, już kompoci wszelki duch. Godzina 13.30. Muzyczna poczta UKF. Anna Regulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żonda, witamy i do 14 zapraszamy do Muzycznej Poczty UKF. Czekamy na Państwa zamówienia mailowe i telefoniczne 2273 klub UKF małpa polskieradio.pl. Na prośbę Pani Magdy, na początek grupa Hej i Misie. Oto mężczyzna, o początkach kariery grupy Hej na koncertach. Cała sala zwykle śpiewa wraz z Katarzyną Nosowską, między innymi mi się właśnie. UKF@polskieradio.pl lub 22,7 trójek. Na prośbę pana Zbigniewa w tej chwili grupa Travis. Mieliśmy wybór, albo Sing, albo Turn. Padło na Sing. Seems to be going right. So low, why'd you have to get so low? You're so, you've been waiting in the sun too long. But if you sing, sing, sing, sing, sing, sing. Sympatyczne dźwięki, ale z tego co pamiętam po spotkaniu z zespołem Travis, oni też sami są bardzo sympatyczni. To był przebój Sing. A teraz będzie telefon państwa, przypomnę numer 22 i 7 trójek. Dzień dobry. Czy mógłbym na muzyczną pocztę UKF-u zamówić dzisiaj Genesis Mamę? Thank you. All our chance can keep away. In the heat and the steam of the city, ours got me running and it just can't break. So say inside you care. So get down, down here beside me. Mama i grupa Genesis. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa.polskiradio.pl. Pan Wojciech pyta, czy możemy przypomnieć sobie dziś grupę Def Leppard w nagraniu Photograph. Too much. You're the only one. fotografii Def Leppard. No i jeszcze jeden telefon od Państwa, tym razem polska klasyka. Chciałem zamówić utwór Breakoutów na drugim brzegu tęczy, żeby przypomnieć sobie dobre stare czasy polskiego bluesa. Na drugim brzegu tęczy i grupa Breakout. I to tyle dzisiaj muzycznej poczcie UKF. Anna Rgulska, Halina Wachowicz, Tomasz Żąda. My już dziękujemy. Na zakończenie jeszcze jedna piosenka, a po godzinie 14 w tonacji trójki dziś Piotr Baron. Z pozdrowieniem dla mojej żony, zespół Porcupine Tree, Lazarus od Michała. Bo przy tym utworze się spotkaliśmy. Past the chillest towns, past my window, I can see a washed out moon through the fog. And then a voice inside my head